Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе. Чытае аўтар. Частка трэцяя. Я мог бы сёння быць натуральным расейцам. Не жартую. Улетку 51 года, скончыўшы школу, выправіўся ў Маскву паступаць у інстытут сувязі. Бо на дзвярах мінскай тэлефоннай станцыі на вуліцы Карла Маркса прачытаў абвестку, што там, у сталіцы СССР, набіраюць на фантастычную спецыяльнасць тэлебачанне. Але сама Масква зусім не спадабалася. Ад тлуму ды смуроду велізарнага горада у мяне, хлопца з ціхай мінскай ускраіны, аж галава развалялася. Так што, на шчасце, у апошні момант павярнуў ад дзвярэй прыёмнай камісіі, сеў на цягнік ды вярнуўся ў Мінск. Лічыце, на ўсё жыццё расійскае тэлебачанне панесла непапраўную страту. Зрэшты, і ў родным горадзе чакалі мяне выпрабаванні. Хоць здавалася б, студэнцкі білет ужо ў кішэні, медалісты ўжо належала залічваць без экзаменаў, але калі занёс дакументы на фізіка-матэматычны факультэт БДВУ, пачалася цэлая эпапея. Праз пару дзён выклікалі ды прымусілі тут жа у памяшканні камісіі перапісаць аўтабіяграфію. У маці ўжо быў вялікі досвед жонкі ворага народа. Яна загадзя папярэдзіла, на чым могуць злавіць. Або на нейкім дробным несупадзенні звестак у першым і ў другім варыянце, або на зробленых у спешцы памылках, тады скажуць, які ж ты медаліст. Нікуды не зазіраючы, я напісаў. Пытаюцца, вы, мусіць, чарнавік у кішэні носіце, бо тут жа ўсё слова ў слова. Ды не, адказваю, зусім шчыра. У мяне памяць такая. На памяць сапраўды не скардзіўся. Хіба што аднойчы за яе пацярпеў. Гэта было ў шостым класе, калі выкладчыца Марыя Іосіфавна Марцуляніс, мужная змагарка супраць нашай коснай языкасці, задала вывучыць да наступнага уроку лермантаўскае «На смерць паэта», а наступны урок заўтра. Амаль усе пахапалі двойкі. Ну хіба што пару троек настаўніца адшкадавала за стараннасць. Выклікала па алфавіту, мяне адным з апошніх. Я ж прачытаў і верш, і эпіграф «Атмщэнне, государь, атмщэнне», які ў школьнай хрэстаматыі наогул не друкаваўся. Але трыумф мой быў кароткі. Пасля урокаў аднакласнікі надавалі мне кухталёў. За сам верш мой і прабачылі б, але эпіграф. Вернемся ў БДУ. Той кадравік, што мяне муштраваў з паперамі, у рэшце рэшт прама сказаў, трэба расшыфраваць фразу з аўтабіяграфіі «Бацька сям'ёй не жыве». Тую фармулёўку, дарэчы, мне таксама маці параіла. Потым, аж да часоў хрушчоўскай адлігі, давялося мне ўжываць яе неаднойчы, каб не чапляліся розныя правяральшчыкі. Пазней, ужо як пайду ў палітыку, майстры чорнага піару перакруцяць справу так, нібыта Шушкевіч некалі адмовіўся ад бацькі. Ну а тады, пры паступленні ва ўніверсітэт, мне давялося браць у аблогу яшчэ не адзін кабінет. Ад сакратара прыёмнай камісіі да самога рэктара. Проста набычыўся ды цвердзіў, як заведзены, вы не маеце права адмовіць у залічэнні, савецкія законы для ўсіх роўныя. Яны круціліся, як вужы на патэльні, бо фармальна ніякіх падстаў для адмовы не мелі. Але мелася яшчэ і непісаная ўстаноўка – на фізіку недабранадзейных не браць. Фізіка была ў пашане. Савецкі Саюз у глабальным процістаянні са штатамі акурат незадоўга да таго выпарбаваў атамную бомбу, ды шпарка ствараў вадародную. Хіба ж можна ў сферу стратэгічнай важнасці пускаць сына ворага народа? З боем дамогся я за лічэнне. Але кляймо заставалася. У 52-м годзе мяне нечакана адхілілі ад удзелу ў вялікім гучна рэкламаваным мотапрабегу «Мінск-Кіеў». Хоць я і быў узорным сябрам секцыі добраахвотнага таварыства садзеяння арміі, авіацыі, флоту, лепей за ўсіх вывучыў гонар айчыннага матацыклабудавання «Іж-49», умеў яго рамантаваць, нарэшце стаў прызёрам адборачнага кросу. Але ярлык недабранадзейнага захінуў усе спартовыя рэгаліі. І злапамятны рэктар Чымбург маё прозвішча са спіску ўдзельнікаў прабегу выкрэсліў. Дзякуй Богу, у 1952 годзе замет гісторыка КПСС Чымбурга прызначылі геолага Кастуця Ігнатавіча Лукашова. Што да ўзроўню навуковай да педагагічнай кваліфікацыі, той настолькі кантраставаў з папярэднікам, што я адчуў сапраўдны гонар за універсітэт, за ягонае кіраўніцтва. З тае пары гонар за БДУ мяне не пакідае. Ну, а што да яго кіраўніцтва, дык час ад часу ўзнікае. Дарэчы, я яшчэ не патлумачыў, чаму выбраў менавіта фізіку. На паверхні ляжаў той аргумент, што менавіта гэтая дысцыпліна давалася мне лёгка. Але была і іншая прычына, пра якую размаўлялі толькі мы з маці. Вывучэнне, напрыклад, прыгожае пісьменства, як я ўжо распавёў, не выклікала ў мяне вялікіх цяжкасцей, але перад вачыма быў бацька ў лёс. Менавіта за літаратуру яму прышылі ярлык нацдэма. Таму маці казала, ніякіх там гуманітарных навук, выбірай дакладную, да формулаў прычапіцца цяжэй, чым да вершаў. Што ж да літаратуры, дык да гэтага часу зайздрошчу майстрам слова. За Лесем Адамовічам нас зблізіў з'езд народных дэпутатаў СССР. Яго ведалі і паважалі ўсе – масквічы, ленінградцы, украінцы, узбекі. У кулуарах з'езда я нават набыў пэўны аўтарытэт, дзякуючы таму, што гаварыў за Лесем Адамовічам, ды і з самім Васілём Быковым, як з даўнімі знаёмымі. Даволі часта я прарываўся да мікрафона у зале палаца з'ездаў і, вядучы часцей за ўсё Лук'янаў, вымушаны быў даваць мне слова. Што да Васіля Быкова? То ён заўсёды хваліў мяне за выступленні ў прыватнай гаворцы і тым самым вельмі падбадзёрваў. Зусім інакш паводзіў сябе Адамовіч. У жартаўлівай форме рабіў крытычныя заўвагі, за якія б на другога можна было б і пакрыўдзіцца. Але праўда была, звычайна, на яго баку. І такім чынам ён падштурхоўваў мяне да ўдумлівай працы не менш, чым Быкаў. Там жа, на з'ездзе, я запрасіў Васіля Владзіміровича наведаць маю кафедру ва ўніверсітэце. І разам з супрацоўнікамі, выкладчыкамі і студэнтамі шчыра цешыўся, калі ён прыйшоў да нас ва ўніверсітэт. Дарэчы, сам я пайшоў у палітыку з кафедры ўніверсітэта. Пасля таго, як у маёй акрузе абодва кандыдаты ад КПСС з трэскам праваліліся, сябры загарэліся. Давай вылучым цябе. І вылучылі. Трэба было чуць і бачыць, які вэрхал узняў тады райкам і мой родны парткам БДУ. А я закусіў губу ды вырашыў, дакажу сваё. Так пад лозунгамі гарбачоўскай перабудовы пачалося маё палітычнае жыццё. Зрэшты, падчас застою у нас на кафедры было зусім не шэрае жыццё. На ёй сабралася многа таленавітых, працавітых навукоўцаў і выкладчыкаў. Мы друкаваліся ў прэстыжных навуковых часопісах. Былі базавай кафедрай для павышэння кваліфікацыі выкладчыкаў фізікі вышэйшых навучальных устаноў СССР. Нават камуністычныя бонзы мусілі цярпець адносную незалежнасць і вальнадумства фізікаў. Бо фізікі, як тады з пафасам гаварылася, стваралі абарончы шчыт айчыны. Ды і наука такая, што не надта падступішся да яе з прапагандысцкімі лозунгамі. Адрозна ад калегаў са сферы грамадскіх навук, мы не выпраўлялі свае працы, ды тэзы лекцыяў адпаведна з кожным паваротам генеральнай лініі партыі. Не скажу, што мы былі дысідэнтамі, але дазвалялі сябе даволі гучна смяяцца над праявамі камуністычнага маразму. Маю асобу, як загадчыка універсітэцкай кафедры ядзернай фізікі, неаднойчы завочна абмяркоўвалі ў апаратных колах. Чыноўнікам не падабаліся ліберальныя, на іх думку, парадкі, што былі на кафедры. Аднойчы нечаканы званок. «Сёння па плану у вас палітзаняткі. Прыйшлі правяраючыя з райкама, прымайце». Звычайна, у час палітзаняткаў, кіраўніком якіх быў прызначаны я, мы праводзілі свайго рода аператыўку, непратакольнае паседжанне кафедры, якое хаця і называлі палітвучобай, але мела да яе даволі такі слабое дачыненне. Тэлефаную навуковаму супрацоўніку Александру Патупе. Цяпер ён узначальвае савет прадпрымальнікаў Беларусі. Сёння, па плану, ваш даклад на палітзанятках. Будуць правяраючы з райкама. Спадзяюся, што тэму вы памятаеце? Тэму я прачытаю на дошцы аб'яў па дарозе на паседжанне, а з правяраючымі з райкама пазнаёмімся. Пазнаёміліся, пачаўся даклад. Як вы памятаеце, пачаў дакладчык, сённяшнюю планавую тэму мы разгледзелі на папярэдніх занятках і такім чынам выкрылі час для аналізу вельмі важных для нашай працы філасофскіх праблем сучасных фізічных вымярэнняў. А далей, як у Высоцкага. Все мозги разбил на части, все извилины заплел. Рассказал о зместе своей науково-популярной книги, якая только что вышла с друку. Проверяющие отзначили творчий подыход и высокий идеологично-политичный уровень занятков. А райкаму партии ничего не засталось, як узнагородить меня гоноровой грамотой за высокий уровень идеологичной працы на кафедры. Так оно и здарылось. Раю тым, кого допекают сегодня идеологи, выкористать наш досвід. Сталося так, што раз за разам пачалі знікаць з лабараторыі кафедры экземпляры падручніка «Асновы радыёэлектронікі», які я напісаў сумесна з калегам Ефімчыкам. Мы пастараліся выкласці даволі складаны матэрыял проста і як мага карацей. На 16 друкаваных аркушах месцілася праграма некалькіх курсаў па мерках тэхнічных ВНУ. У студэнтаў фізфака кніжку прасілі студэнты іншых інстытутаў, таму і знікалі асобнікі, што дрэнна ляжалі. Дарэчы, удасканаліць падручнік дапамаглі і самі студэнты. Умовы былі ўзаемавыгадныя. За кожную недакладнасць, знойдзеную ў першым выданні, а таксама за слушную канкрэтную прапанову, скараціць альбо палепшыць тлумачэнне, адзнака на экзамене павышалася. Так што тэкст вылезалі да апошняй косачкі. У 86-м годзе «Асновы радыёэлектронікі» выйшлі другім выданнем, а мы з Ефімчыкам атрымалі за яго дзяржаўную прэмію Беларускай ССР. Галоўным аргументам для гэтага стала тое, што Міністэрства вышэйшай адукацыі СССР афіцыйна рэкамендавала падручнік для студэнтаў-фізікаў ва ўсіх універсітэтах Савецкага Саюза. На кафедры заўжды ішла і цікавая навуковая праца, да і проста ішло паўнацэннае жыццё. Тут пазнаёмімся я з цяперашняй жонкай, яна была маёй студэнткай. Зрэшты, пра гэта іншым разам. Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе.